ده شزن مو په منځ کې ګیر د غلیم اخته په غم اخته په ویر د غلیم د شزن مو په منځ کې ګیر د غلیم اخته په غم اخته په ویر د غلیم خوشی ګرځي د سودا په سر کې خوشی ګرځي د سودا په سر کې خرم معلوم شو بي تدبير د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم خرم معلوم شو بي تدبير د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم د شزن مو په منځ کې ګير د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم دلته چې راشي روغ وتلی نشي دلته چې راشي روغ وتلی نشي ټول دنیا ته یو نظر د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم د شزن مو په منځ کې ګير د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم د زمر مخ ته ټینګې دلی نشي د زمر مخ ته ټینګې دلی نشي پر ګدړانو که امیر د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم پر ګدړانو که امیر د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم د شزن مو په منځ کې ګير د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم لا مو په برخه لوی بري شورونو لا مو په برخه لوی بري شورونو د حق په دام کې مو اسیر د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم د حق په دام کې مو اسیر د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم د شزن مو په منځ کې ګير د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم آیو بی غد صلیب یا نوشو آیو بی غد صلیب یا نوشو لرزا لرزا په هر تکبیر د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم د شزن مو په منځ کې ګير د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم نور به اخلاص شي نړۍ له شر نور به اخلاص شي نړۍ له شر دلته تړلی په زنځیر د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم د شزن مو په منځ کې ګير د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم زاهد خلق زور ور یادوي زاهد خلق زور ور یادوي زاهد خلق زور ور یادوي زاهد خلق زور ور یادوي مغت چې ورسید حقیر د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم د شزن مو په منځ کې ګير د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم د شزن مو په منځ کې ګير د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم د شزن مو په منځ کې ګير د غليم اخته په غم اخته په وير د غليم.